میٹھے مرشد کریم یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شخص عرب شریف میں 30 روزے رکھ کر پاکستان آیا تو یہاں 30واں روزہ تھا، اب کیا کرے؟ یہاں کے مطابق اس کو روزہ رکھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا نا اس کو، تو وہ چاند دیکھ کر روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر افطار کرے، تو یہاں آ کر بھی اس کو 30واں روزہ رکھنا ہوگا اور یہاں پھر عید منائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔